أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مقصد سورة البقرة بیان د سلورو مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله. سورۃ سلور حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری سل آیتنا پای کے اول مسل اثبات د توحید دویم حصہ دے 101 نے 176 یو سل شپگو یا پوری دویم حصہ کی دویم مسل اثبات د رسالت دریم حصہ دے 177 نا 253 253 جوس پورے دریم حصہ کی دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم حصہ 254 245 نتر اخرہ پاہی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. اول حصہ چسل آیتو ندا دا بیا پدریو بابون کی تقسیم دا اول باب 120 پورے دریم باب 2149 او دریم باب د 40 نه 100 پورې. اول باب چې شل آیتونه دی پای کې بیان د دریو ډلو شو هغه درې ډلې کوم چې سورۃ الفاتحه کې اول سورۃ کې په آخره کې مختصر بیان شوی وي مؤمنان کافران منافقان. په دې ځای کې د هغه دریو ډلو لږ وضاحت کو د هغې صفتونه د هغې حکم د دنیا حکم د آخرت د مؤمنانو 50 صفتونه د کافرانو دعا او د منافقانو لس. بیا څلور آیتونو کې د 17-20 پورې اولسم آیت نه شلم آیت پورې دومی صاحبنه بیانول د اور او د اوبو د پاره د وضاحت د قرآن او د منکرینو د قرآن د اور مثال د پاره د وضاحت د کافرانو د ډلې او د اوبو مثال د پاره د وضاحت د منافقانو. دویم باب د آیت نمبر 21 نا 39 پوری دی یو کم سلویختم پوری در کمی چی سبق ویلی سو تلاوتو شو پا دی که عام خطاب دی ټولو انسانانو لا د توحید دعوت ورکڑی کی گی پا دی که دیو جنا خطاب کئی پا یا ایوہ الناس سرا دعوت توحید ذکر کئی پا دی که پا عبدو ربکم سرا چې د یو رب عبادت کوي او په دې باندې 15 اخلي دلایل دای بیانول چې د یو رب عبادت زکو کې چې تاسو پیدا کړی دی د یو رب عبادت زکو کې چې تاسو مشران پیدا کړی د یو رب عبادت زکو کې چې زمکه در لفظ ګرځولې د یو رب عبادت زکو کې چې اسمان در لچت ګرځولې د یو رب عبادت زکو کې کی باران راورے پاگے بانستا درزک بندوبست کی تالا نو سمرد دلائل پی تفریق کولا دو اجتماع کی آخر کی فلا تجعلوا للہ اندادا بیاولی دا اللہ سرا چی دا دلائل دے واولی دل نو بیاولی دا اللہ سرا نور شریکے دا اللہ بصیفتون کی. بی آیت نمبر 23 کی سرور خبر وی اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید باندی پا عبدو ربکم باندی او سلورم خبره مطالبه ده دلیل د منکرینو ده دعوی نا چاچی ده عبدو ربکم دعوی نا انکارو که. آیت نمبر 24 کی زجر منکرینو ده دعوی تا چاچی ده عبدو ربکم دعوی نا انکارو که اگین ده زجرو زجر مانا رتنا. آیت نمبر 25 کی 15 آیت کی کامل بشارتو منن کو دعوی ته چې دو عبدو ربکم دعوی اومنلا اغیل خوشخبری ور کولا زیر ور کو. آیت نمبر 26 بغیشتن کې دفعه اعتراض وا د اعتراض جواب کو د منکرین اعتراض داو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا واړو واړو مثالونه بیانېږي کړه د اور کړه د اوبو خو مطلب دا د الله کتاب نه ځکه دا الله څه ضرورت ته چې دا مثالونه بیانې خو مطلب دا د بند کتاب دے پیغمبر علیہ السلام یادو چې دا د ځان نه جوړ کړی دی او دې پکې دا وړې وړې خبرې کې کمزوري یعنی مطلب دا خبرې دا الله نشي کېدی دا وړې دا کمزوري دا مثالونه کړی د اور کړی د اوبو کړی د ماشي نو د هغې جواب چې مثال بذات مقصود نه مطلب یعنی مثال په خپله څه مقصد نه بلکې مثال د پاره د وضاحت د یو خبرې د یو مسلې وي کوم مسله چې بیانې یا کوم مقصدی خبرې نو مثال دا غي د وضاحت د پاره خلک بیانې نو پای کې خلک بیا ورکوټ یا غړ چې تنه ګوري چې څوک مثال بیانې بلکې باغه خبره باندې چې کوم خبره وضاحت کوي هغه چې څوک مې خبره کوي او یو کوم خبره رانی ولي مقصدی نو داغه مقصدی خبره وضاحت کده اور په مثال باندې خکېږي کده وبو په مثال باندې کیږي کده اتی په مثال باندې یا د بل شي په مثال باندې چې خبره واضح کیږي چې خلک پاغي پوي شي نو کاغذ هدي وشي مثالی ها دومره دا چې د مثال د دې بیان سره چې دا مثال کوم قران ذکر کوي مثالونه نو په دې سره د صحیح او د غلط پته ولګي چې دا سره صحیح دی او دا غلط دی ځکه چې مؤمنی ایمان والای نه وای چې امن نه بس ارما رب وی نه دی زما په ایمان دی او چې بې ایمان نه منکري هغه وای ما دا اراد الله به دا مثلا یره د دې مثال بیان ته ساجو نو معنا چې د کرو کوټه پته پیو لګي چې قران کریم قران کړه دا مدا سي خبر یو کی نو د بې ایمان او د منکر په کې پته ولګي چې له سو بې ایمان دی او سو منون کې دی بیا د اتیشتم آیت نا آیت نمبر 28 نا چلو نعمتونه داغه بیان کو نعم اربع چې په ټول انسانانو هغه نعمتونه انسانات الله کړی دي یو دا چې نشته مشته پر نو کیف تکفرون بالله دویم نعمت آیت نمبر 29 یو کم دیر سم کې چې سا چې د ځمکه ټول منافع یعنی د فائدې شونه دا میتال پیدا کړو انسان ساده فائدې لپاره نو ولی د نو کیف تکفرون بالله ولی د الله د توحید نه انکار کې دریم نعمت آیت نمبر 30 نه تر آیت نمبر 33 پورې وو چې تاسو انسان تاسو نیکه یعنی تاسو می په فرشتو باندې تاسو نیکه می په فرشتو باندې معزز کړ نو کیف تکفرون بالله او سلورم نعمت پرونی سبق کی آیت نمبر 37 کی فتلقا آدم من ربه کلمات جس تا سنی کنا لغزش شویو یو خطا تی شویو اب ورتا معاف کرا نو کیف تکفرون بالله این مطلب دا پوچ دے شو گنا جرا احسان اللہ پتا کرے پوچ اللہ دمائی دا احسان کرنو من مسئلہ توحید کنا تو سم انکار کے وہ سم دا غرب هغه توحید تنه منی دا سره نور شریکان ګرځي ای صدر ګرځي چې هغه د باندې دومره لوی احسانات کړی دي قلنا بیتو منها جميعا په دې آیت کې اوس ترغیب ورکړي قران او سنت ته د قران کریم او د پیغمبر سنتو اتباع دا ترغیب ورکړي ځکه آدم علیہ الصلات والسلام چې دا دوه ونی نه چغړ چې شو هغه میوه خورلې دا دانه خورلې نو آدم علیہ السلام خو مونږ ویلو الله پیدا کړو د زمکه د پاره خوراره کې نه را لېګ چېر محبوب خفه بشي نو الله ته دا ترتیب برابر ک چېر چې پرازا او په خوشاله باندې د بخپلا زمکی تا دتلو غاڑا کی دی پوشی نو آدم علیہ السلام دو سلام اللہ پیدا کرو دی زمکی دا پارا نو پدی آیت کی دا خبر ذکر کئی چا آدم علیہ السلام دارنگی دد اولاد چریب پزمک باندی وقت دی رئی نو آیا د دې په دزمه کبانی د جون تیرولو طریقه صحیح دی نه اگر یو سړی چې په یو ملک وخت دی ری نو دا نه ده چې بس سار را پاسو او دارنګي کار نزو ماقام واپس راځه پوښ نه بلکې د هر یو ملک سره قانون وي سره طریقې کار وي چې باغ قانون باندې باغ طریقه باندې وته وخت دی ری نو مدد کرنګي آدم علی السلام الله دنیا له پیدا کړو د زمکې د پاره نو دانه چې بس صرف پیدا که او بس دی با بچی راوڑی او خبر ختمه بلکې پا دیزم کبانی اگر چی کم دا پیدایش مقصدو چگل لیعبدونو پرمویل وما خلق تل جن والانس الا لیعبدون اللہ امانی دی پیدا کری جنات و انسانان مگر د خپل عبادت دا پارا نو دا دی عبادت دا اللہ د دې طریقې کار بسی الله په کومه طریقه باندې خوشاله ولې شي د الله د عبادت بس طریقې پرېزم کمانه با په څه طریقه وخت رونی قانون بسی طریقه بسی مداغې د پارا په هر دور کې بیا د انسانانو د انسانانو د پارا الله سو قوانین راګېګلې دي چه غیطه کتابونه ویلی کی چه پیغمبران لالله ورکڑی دی بیا چه پایی که سل صحیفی دی چه قرآن کریم پایی که دو بیان کرده دی صحف ابراهیم و موسی دیسه بسی پارکی دیدین علاوه اگه دنور صحیفو تذکره قرآن نرکڑی خودم ردا چه دو مجموعی طور بانی سل صحیفو تذکره رازی او دارنگی دا سر غټ کتابونه چې کوم مشهور دي تورات زبور انجیل او قران نو ټوټل 104 کتابونه دي نو آدم علی السلام او سلام مقصد د خبره داده چې آدم علی السلام الله سے پیدا نک چې بل دیو پیدا مک او دنیا ته به ولي کومو بس بچی براوړي او خبره ختمه خبره پوه شي د ژوند مقصد دا نو د ژوند مقصد دا و لیعبدون د انسانانو چې دی به د الله عبادت کوي د عبادت د الله طریقه به سي قانون او چې کوم هغه د ژوند تیرولو طریقه دا به سي دا د عبادت طریقې بس د کوي د سنا د هغې د پاره الله په هر وخت کې بیا پیغمبرانو او د پیغمبرانو سره کتابونه را لېږلي پوشی نو پدی آیت کی هم داغی خبری بیان کی چه زبا آدم علیہ السلام دالاوی چه تا ازمکی تا خولیگا ما خولیگی نا پہار وقت کی جکلو ما زما دا ہدایت کتاب تاسو تراشی تا تستا اولاد تا پوشی نو داغی تابیداری با کوئی داغی اتباع با کوئی نو باید کی ترغیب ورکی دا اللہ کتاب او دا پیغمبر سنت داغی اتباع تا قل نه بی تو منها جمعا قل نه بی منگا این بی تو زی یا کشی منگویلو آیت نمبر 36 کی وقل نه بی تو بعدکم لباد نادو بایی که منگ دا خبر کروا چه بازی خلق کوئی دا جنت پاسمان کیو بازوی پزمکہ باندیو اللہ دے بورے لگنیو دوانا مانے پکشترے قلنا وی منگا این بی تو زی لارشے نو دا مانا دا مچا چغیوی جنت تا پزمکہ باندیو او جسو کو وی چی جنت پاسمان کیو رہی بارا داغی مانا کچھ شے قلنا وی منگا این بی تو زی یا لارشے دا یو مانا یا این بی تو کچھ شے مینا دینا دی جنتنا دی دینا جیویان ٹول ٹول آدم علیہ السلام ترنگی شیطان ٹول فہیما یاتینکم نرکلا چراشی تاسو تا فہیما یاتینکم نکلا چراشی تاسو تا مینی زمان طرفنا ہدن دا ہدایت یعنی مطلب دا ہدایت کتاب ہدن نمرا دا دا اللہ کتاب ہم دے او دارنگی دا پیغمبر سنت ہم دی فائم آیا تینکم نرکلا چرا چی تاسو تا مینی زمان طرف نہ ہدن سہید آیت یعنی کاغذ اللہ کتاب بھی دارنگی دا پیغمبر طریقی بھی سنت فمن تبعہ ہدا نچا چی دا بیداری اکڑا ہدا زما دا ہدایت یعنی دا دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر دا سنتو چاگنن وقت کی قرآن دے او دارنگی دا پیغمبر طریقی دی دا دین امخ کی مثال انجیلو دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام آگا دارنگی مخ کی دوراتو دارنگی مخ کی زبورو دارنگی نور سہی پیوے پارا زمانت کی چکمو فاہم مایا تینکم نرکل چرا چی داستا منی زمان طرف نید اہدن سہید آیت فمن تبیا اہد آیا نوچا چی دا دیائیو پر زمان دہید آیت یعنی دارنا دی کتاب یعنی قرآن و سنت پس اولی کردہ یہ دو دالا دی کتاب قرآن نمرا سکے دالا کتاب دے دکا اس وقت قرآن دے دیو جنہ منگا قرآن یادو نو چاہ کتاب دی ضرور کزما دے ہدایت یعنی دالا دی کتاب ہو دا پیغمبر دا سنتو قرآن و سنت فلا خوفنا نیم نبی عرب دیبانی درا دن کی وقت درا روان وقت بو غم بور سرنی دائی چاہ دے پاروی چاہ چی دالا دی کتاب اتباع اکڑا یعنی دالا حکمون اومن الاحکام کم چه قرآن کیو ده کولو ده نکول اوامر و نواهی فلا خوفنا نیم نبی رب دی بانی دراتون کی وقت دراروان وقت غم بو سرنی چرا سبق رما سبقو ما ولا هم یحزنون او نبا دی غمجن شی پتیشی وقت بسی فلا خوفنا نیم نبی رب دی بانی دراتون کی وقت ولا هم یحزنون او نبا دی غم جن چی تیر شد در دیر وقت غم بینی دا غم بینی چرا خلق و مال و گھٹ بینک بیننس جوڑ کر پلازی واغستی پلاتونے واغستی پورنے واغستی ارمون کوئی سا منا پر پوشی نیا ساتا جدی رسولی سرا دالا دی کتاب علم را گئے قرآن او دے بعد داغینم دنیا والاو تا پسخی گی د دنیا داری دو جنشل دو خمالو گٹو مون کوئی سمو نگٹل مون کوئی سمو نکل نو یا ساتا دزی شری غرطا قرآن نده دن نشوه پوشی نبی علیہ السلام فرمائی لیس مننا من لم یتغن بالقرآن نده منگنا یعنی زما دو امتنا نده زما مرگر نده من لم یتغن بالقرآن سوک چی پا قرآن باندی بی پروانش دو مخلوقنا غنی غنی هغه چا ته غنی وای مالدار ته مالدار نو مالدار بی پروايي دی چا نه کنه پروايي نه ځکه هغه سره مال حالي نو معنا نه دې زمنګ نه چې سو په قران باندې بی پروا نه شه یی دې ته پوزه کې بیا هم دنیا والو تا پکار دا چې دنیا والا تا ته وبسخي حدیث کې راځي لا حسد الا فی اثنتین حسد نشته دی حسد دی کې په معنا د رشک دی غیبت ورته وي یعنی بس خیدل نشته دی مگر دو کسانو ته یو هغه دی رجل آتاه الله المال یو هغه دی چې هغه الله مال ورکړی دی فسلته علی هلکته او دل الله د هغې طاقت ورکړی چې هغه مال د الله د رضا دپاره په غریبانانو باندې لګئ چې کوم دی کې ضرورت دی هغه دی کې لګئ خلکو سره امداد کوي نو دې سړي ته وپسخي چې الله تعالی دې مال ورکړي الله دې دې نصیب کړي حسد دا دې ګورا حسد ناروا دې او غیبت رشک ورته وي نو دا جایز دې چې سړي سره دا یو نعمت ونی دا هغه مال یا بلی او دا سوالو کې او هغه په صحیح دې باندې لګي ورمن یو چې مثال یو سړي حرام غټي او ته دا هغه تپسخي نه دا ناروا یو سړي دې مال حال الله ورکړي دې او په صحیح دی باندې لګئی چې کوم دی ضرورت ته کوم دی باندې حلال په حلال دی باندې لګئی او دې سړي د تو په صحیح کې الله څنګه دې له ورکړې دا سیمال امره کې چې زوم دا سید په حلال دی باندې چې کوم دی کې ضرورت دی غریبانو سره امدادو کومایا نور دین باندې نو حدیث کې د دې لپاره اغرش کولې شي ا دارنګي بل چې دا حدیث کې راځي ورجن اتاه الله الرحمه او بل هغه سړی چې داغه سره ته هغه ته پسخې دی شي چې باغ باندې ترش کو کې شي الله یو سړی هغه چې هغه الله د خپل کتاب حکمه قرآن علم الله ورکړي او دارنګ هغه داغي حق ادا کړي چې مطلب خلق د الله کتاب بیان ته داغه ته اوس کې چې الله څنګه دې د خپل کتاب علم ورکړي الله مال عمره کی او حسد نارواله حسد کدای چې چا سره یو نعمت یو شی دیونی ده او د سوالو کې چې الله داسې د مال راته او کمال نه مړه کی الله د دې نعمت این مطلب دا دی کما ته ملاو شي نو خو دې دې نه ملاو شي مطلب چې دې ما سره یو شانتی شي نو دا نارواله حسد چې کوم وي کنه و من شر حاسد اذا حسد نو دا حسد نارواله او یو دې رشک غطا چې کوم قران ذکر کوي وشي نو دا جائز دی وشي نو انو پس خیدل یا سادهی د قران والو دنیا والو ته پس خیدل چې قران والا دنیا والو ته پس خیږي چې د الله د خپل کتاب علم ورکړي د قران او د دنیا والو ته پس خیږي چې الله او دا وایي چې مونږ هیڅ هم نه کړلو خلقو بلا سو کړلو مونږ هیڅ هم نه کړل پوښ دو خلقو مالونه وګټل مونږ هم نشي پاتې شو د قران والو صفت الله ذکر کړي چې د قران او سنت تابعداري کوي الله یو فلا خوف علی دا یو لوی نه لوی نعمت یا ساده دا د ولی درجه ده ها که سره غواړي چې د الله ولی جوړ شم الانکه دا سونه لوی درجه ده ویل دا د الله ولی دی ولی الله نو دا الله ولی جوړیدل ولی څه ته وي دوست ولی الله دا الله دوست نو چې دا الله دوستی ته ملاو شي دا نه لوی نعمت څه دی چې انسان ته ملاو شي په دنیا کې دا دا الله د دوستۍ نخره دا چې دا الله د کتاب دا رنګ د پیغمبر په طریقو باندې جون تیری عمل کې پدې معنی عقیده او عمل د قران او سنت مطابق وي نو ګره دا د ولی درجه دا چې فلا خوف علیهم نبه بده نه دراتو کې وخت پروا بی او نه د تیر وخت هم به چې مطلب خلق دنیا وګټل او خلق مال حال وګټو مونږ هیڅ مونږ منګ هم د سې پاتې شو په غریبې کې یعنی مطلب دنیا والو ته پس خیر نو که سره غواړي چې ماته دا د ولایت درجه ملاو شي دا الله د دوستۍ پوښي نو دا د قران او سنت اتباع شروع کی د قران او سنت مطابق عقیده او د پیغمبر په طریقو باندې عمل دا درجه به ته ملاو شي دا درجه صحابه ته ملاوه پوښي دا رنګي دوم داسي اکبر خلق دي شي چغیت دا درجه ملاو شوی دا پوشی چی کلا دی قرآن و سنت اتباع شروع کلا پا صحیح طریقہ مانی دا درجه دا تم حاصلی دیشی خان او گوئی لگا سورت یونس گوئی قرآن دا ذکر کرده چی دا درجه دا اولیاء و دخا یو رسم سپارا آیت نمبر 61 یا 62 یو شپیت یا دو شپیت دے 62 آیت نمبر 62 دو شپیت سورۃ یونس یو لسم سی پارا پارا نمبر 11 الا ان اولیاء اللہ خبردار یقینن دوستان دا اللہ اولیاء دو ولی جمع دا الا خبردار ان اولیاء اللہ بیشک دوستان دا اللہ سوک دی لا خوف علیہم نبی رب دی باندی درا دن کی وقت ولا هم یحزنون او نبا دی غم جن شی پتی شوی وقت پسی دا دا اولیاء دا اللہ درجہ دخا چنے بے درا دن کی وقت پروائی او نبی در تی شوی وقت غمی او دا دا صحابو جن تا سو بورے تاریخ تا سو پتھو لی سو آقی داخلک ام دا سو پوشی اغیب دا چکم وقت کی بہو دا کسات غم بہو دا دیشی وقت پروائی نے رکڑے دا روان وقت غم نے رکڑے دا اس وقت غم بے کو چدا وقت بس چدا تیم سدی بس دی دا روان وقت غم بے نکو پروائی بے نوا پوشی نو دلتا مئی فاہم آیا تیرنکم منی ہدن نورکلہ چراغی تاوست منی زماترن ہدن سید آیت څه کتاب هدایت نه مراد قران دارنګي د پیغمبر ومن تبع هدایا نو چا چې دا بیا یو بل زما د هدایت زما د کتاب د پیغمبر د سنتو فلا خوف علیهم نبی رب دی باندې راتون کی وخت ولا هم يحزنون او نبدي غمجن شپ دې شي وقبسي د سوره طه وګوري پاره سمې سپاره هلته دا آیت دې مضمون اخر کې بدل کړي سوره طه اخیر آیتونه دي پاره سمې سپاره آیت نمبر 123 وګوري سوره طه پارا نمبر 16 شپاره سم سپاره آیت نمبر 123 یو سر دیشتم همدا واقعه دا د آدم علی سلام او د ابلیس قاله بتا منها جميعا ویل لا زئی کوشی د دې د نه جميعا ټول بعض کوم له بعض نه دو بعض تاسو به د پاد بعض دشمنان پای ما یتی انکم منی هدن نور کرا چراغ تا تو زما طرف نه سیدای څه کتاب دارګي څه پیغمبر ومن تبع هدايا نو چا دي دا ویدایو پر زما د هدایت اې د کتابه د کتاب دا ویدایو پر چې کوم وخت یو دارګي کوم وخت چې کوم پیغمبر او داګه د سنت اتباع وکړه فلا يضل ولا يشقى نو به ګمرا شي دی ولا يشقى نو به بدبخت شي عبد الله بن عباس معنا کوي د دې آیت دلاندې چې ومن تبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره نبل گمراه شي کله مطلب د قران او سنت تابعداري وکړه فلا يضل في الدنيا نو دغه د گمراه شي په دنیا کې دغه چې قران او سنت اتباع وکړه نو د بسنګ گمراه شي نو نه بده گمراه شي په دنیا کې ولا يشقى في الاخره او نه بده بدبخت شي په اخرت کې په اخرت کې وو د بدبختۍ د الله نه بچي وږي دا الله دا غضب او د غصې نه وبچي ځکه چې د قران او سنت اتباع کړي وو په دنیا کې او دنیا کې داغه مطابق عقیده او عمل او دا نه کی جون دي تیر کړي وو اخرت کې وسنګ بدبخت شي ځکه بدبخت ته وباغی چې دا الله د کتاب او دارنګ د پیغمبر د سنت نه خلاف جون تیر کړي نو بدبخت ته وباغی انساني نو دیو په اخرت کې بدبخت نه شي یعنی سمانا یعنی هغه بدبختی نه وبشي د الله د غضب او غصې نه وبشي جهنم نه وبشي جنت ته بلار شي او شنو درته وای پای ما یاتی انکم منی هدن نر کله چراغ ایت او استاد ما طرف نه سیدات چې کتاب دارنګي پیغمبر ومن تبع هدا نو چا کتاب یو پر زما د هدایت زما د کتاب یا د پیغمبر فلا خوف علیهم نبی رب دی باندې دراتون کې واخه ولا هم يحزنون او نبی غم جن چې دې شي وخت پسې ولذین کفروا تخفیف ورکي تخفیف ورکي هغه چا لا چې د الله دی کتاب نه انکار وکړ چې نه منما تکدا بجال بشانتی او دارنګ هغه چا لم تخفیف ورکي چې منی د الله کتاب پیغمبر منی د پیغمبر سنت منی لیکن بازار باندې منی لیکن عمل به نه کوي دا الله په کتاب باندې خپل عقیده نه سمای کیلو تننو پوهیږي دا رنګ دا الله حکم نه منی کوم چې قران ذکر کړی دا الله وی قران کې مړي ناوري دی وی ناوري دا رنګ دا الله کتاب وی وجود نشتا لا تشترو بی آیات یې سامان قلیلا زما بایدونو په دنیا ماخلی پیسې ماخلی او دې اخلي نو په ظاهر دې قران منی د الله کتاب لیکن عمل پې نه کوي نو تخویف ور کوي ير ور کوي هغه چاله چې د الله کتاب چټډ انکار کوي نه منم لکه دا بجان بشانت او تخویف هغه چاله ور کوي چې منی او صرف په دخلی منل دي نو راوالي پې نه شته چې د الله کتابو منی سوچ پوهیږي تخفیف ورکی دعان اللہ والذین و آکسان کفرو چینکاری اکو چینکاری کڑی دالا دی کتاب چنم انما یعنکاری اکو دالا دی کتاب رسیو نہیں کئی والذین و آکسان کفرو چینکاری کڑی دالا دی کتاب چنم انما انکاری کڑی دالا دی کتاب چنم انما چلت انکار کرے گا دا گجار وکذبو بی آیتنا او تقریب کڑے یا تقریب وکړه نشي مړ شي وکذبوا بیا دنا او تقریب کړي نو بایتونو تغذی معنا دروجن کول دروجن کول مطلب سره چې منی یې د الله کتاب لیکن عمل به نه کوي چې صلی الله ویلی هغه باندې عمل نه کوي قران منی او قران منما مسلمان دی کنه قران منی لیکن داغي کې چې څو غونه د الله دی نه منی پوښي والذین واکسان کفرو چې انکار کړی د الله دی کتاب نه وکذبوا بیاتنا او تکذیب کو یا تکذیب کړی دوم پایتونو اولئک اصحاب النار دا کسان جهنم یاندي دوان ها اگر کافر چې قران نه منی منکر چې جلد انکار کوي چې نه منو او یو هغه چې منی په ظاهره لیکن داغي حکومت منلو ته تیار نه دی هغه مسلمان دخلی دوان دوی اولئک اصحاب النار دا کسان جهنم یاندي هم فیا خالدک کافر او دی ولی برابر کدا د نومی مسلمان ځکه کافر خو انکار کدا خو خبره ختمه ده لیکن دا د نومی مسلمان د دا غسر جهنم کې ولی یو دیکه چې دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دوی به پدې کې هميشه حالانکه چې کلمه ویلي دی بسنګ جهنم ترش او دی به بیا به جهنم کې هميشه خوځر کې جهنم وی ګریز د پاره ځکه ویل چې دی به هميشه په جهنم کې ولی ځکه د قران من صرف د الفاظو هدا پوری ځان به پوی نه کو چې دې تناسو په دې ځان په کړه به خپل عقیده کې سم کړه عقیده د شرک وا کولې د پیغمبر د طریقو نه خلاف بدعات کول نو قران چې کوم مقصد دراله غلی شو چې دې کې وسره واوري په دې کې سوچ کې ځان به پوی کی خپل عقیده به سم کی د نورو اصلاحو کی ک نورو اصلاح کړي یا نه خو دې خپل ځان اصلاح کوي بکړه وکړه نو دې دا کافر سره زکه برابر کدا د نومي مسلمان چې منه دا الله کتاب لیکن داوی د چکم بای کې کومې خبرې دا الله حکمونو کما عقیده وا کوم بیان و غي منلو ته تیار نو هغه نه دې منلې نو ځکه دا کافر سره دې جهنم کې وځک همیشه نه پاه پوه شي دا کسان چې انکار کړي دا الله د کتاب او تذیب کړي دوم پایتونو دا کسان جهنميان دي دوی په دې کې هميشه دوانه برابر کړه نو دا وایي چې رسول الله کتاب منما او دارنګي ته قران تلاوت کو مسار یو سی پارا او ماخوتن یو سی پارا سار کی سورۃ یاسین وه مو ماخوتن کی سورۃ الملک وه ما تبارک الذی او دارنګي سورۃ الواقع وه مو سورۃ الرحمن وه ما بس قران حق باندې ادا شي نه بيدو قران حق دانه مې قران باندې ځان پوهه کا قران حق دا دی چې دې ځان پوهې کی خپل ځان اصلاح وکړه دا عقیده دارنګي د خپل کور والو قران وي قو انفسکم واهلیکم نارا حدیثه مې سپاره کی ځان او خپل کور والا د جهنم د اور نه بچ کی نو په څنګه به بچ کی او بچ کور هم دا دی چې ته د الله په کتاب ځان پوهې کی خپل عقیده سم کی د خپل کور والو د اصلاح د عقیده کوشش وکړي چې دا غي عقیده سمش چې هر سړی په معاشره کې هر سړی د خپل عقیدې اصلاح وکړي او بیا د کور والو او هر یو سړی په کور کې د عقیدې د اصلاح خپل ځان سم کی او خپل کور والا سم کی معاشره په خپل سمي چې هر سړی په خپل کور کې کوشش وکړي کنه نو چې یو سړی کوشش نه کوي نو معاشره به څنګه سمشي ګوره د قران کریم چې کلم د تنظیم بیان کړي مثال کاغه غټ تنظیم دی مثال په ملکی ستامانی د پر ملک په ستامانی د یو خلافت په ستامانی نو قران دا غیر په اړه چې کلم بنیادی طور مثال ذکر کړي د کور مثال ذکر کړي د خلیو د خاوند ولې دا بنیاد دی کور بنیاد دی ستا بنیاد جوړیږي د کور نه خبر پوی دی چستا کور سمی کور دی روغی نو دارنگی معاشره کی با معاشره و سر بخپل بیا لکه هر سره چه دخپل کور دی اسلام کوششو کی معاشره بخپل سمی و چستا کور سم نده مثال ستا کور گرد ورد دی تو بار گرد دی دنور اسلام کوشش کی دخپل کور اگر سره دی دنه بلوی بیوکوف کمی چې د خپل کور باندې اور لګیدل او د تر د گاونډي د کور هغه اور مړکې او د خپل کور اور نه مړکې کومه کړل نه ده سره اول کومه د خپل کور هغه چې کوم بو صاحب کور کې اور بل له اور خدایي د مړکول کوشش کنه د دې دا هوکا تدارک هوکا چې دا بسنګ مړکومه نخپل کور تبا دے گڑ وڈ دے او زمو ویر اوی دا دا نور نرونو باان تا پوز کی تانا بای تانا باول دا خپل قرآن وی ابر حدیث کی را دی کلکم رائن و کلکم مسئولون عدعیه دی تاسو کی هر یو شپن کے دے رائی شپن کی توی دا گڑ بزی جسا تی بوشی چرواحا تاسو کې هر یو چرواه د شپون کې لري او دنه با د هر یو شپون کې نه با د چرواه نه دا د کډو ته پوس پکې یعنی مطلب د کور چې کوم مشر دی د مثال د چرواه د شپون کې دی او دنه ماده چې کوم دی د خدا د بچي دا د کډو بزی دی او دنه بداغي ته پوس کې کدارنګ خدا دا کم شړې چې په کم دی ولاړ دی دنه کم کشران دی دنه بداغه ته پوس کې بس دې دې سم لږ مطلب دا دی کباشا دې د ملک دغه دې د ملک مشر دی دنه بدلان دی د ټول عوامو ته پوس کې دا نه چې ته دا کرسي مانی کې نه سي اخیره مزي اخلا او بس بن بدن جوړاو ته چې بس ما سو کړل زه خلاصې ما دون آسان خبره نه ده ورپوی ریحل سے تپوس بکی دنیا کی تا مزیو کرتا بیچے بس مار سو کرتا بس زبا جنت دا جنت تا دون آسان کارنا مشران دے جنت دیدون دے ندے تاگی مطلب دا جی جنت دون آسان کارنا دے سن چیز منگ دخل کو یو سو جوڑے دا مسلمانانو چی بس ما کلیمہ ویلے دا مسلمانی ما اب بس ما سر اڑو عیسان نشتا زبا جنت تا زب عیسان خود کافر سر نشتے دے اخبرہ خود آگو بیمان دے ملکی دل دے جہنم کن دے دور دی دل دی عیسیٰ خو ما و تا سره ده من چه دعوه ده مسلمانه که ایمان که عیسیٰ خو طول من سره ده زه کافر خو نماره دعوه خبره ختمه ده چه ده منه رو دعوه که چه بیزه منه ما قرآن منم پیغمبر منم الله منم قانون ده الله کتاب منه ما دیزه که نه نجده تا پوز بده نکی چه ده تا سم رسم جن تیر کرده چه کم حدیث که رازی چرا د عمر ته پوس بکی د ځواني بکی نو دا جګم حدیث کی راضی چی چې د عمر بار کې بده پوس کی د ځواني په بار کې نو دا ته پوس مسلمان نه دی د مؤمن نه کافر نه دی ته پوس اڑشتنه ځکه د کافر عمر خو دیشه په بابو کې نه په شرکیات او کفریات کې عمر تیر کړه دی نو دا نه ته پوس نشه سره تبوس بکی د ایمان والونا چې وای تعالی دا سره د ایمان هغه دولتو داوره د ایمان کوله داوره د الله د منلو توحید دارنګ د پیغمبر داوره د سنتو د منلو اخرت د منلو ستا داوا چا او زدا منم نو وای تا د دې مطابق څنګه جون تیر کړي دی عمر دې څنګه تیر کړي ځواني دې څنګه تیر کړي ځواني د الله د کتاب د پیغمبر په طریقه تیر کړي یا نه دارنگی مال دی حلال گٹلے حرام دی کٹلے لگا ولی دی سنگا دی پوشی دالا دی کتاب علم دی زدو یا نو پوشی تیب کناری سے پیر نو دی آیت کی دا کافر و آغا چک منلو داو کئی او بیا د الله د کتاب تکذیب کوي پوجي نو د کې دوانه یو ذکرې دی پیر کی چر دا کسان جهنمیان دی په دې کې همیشه حالانکه مؤمن چی مسلمان دی په جهنم کې همیشه نه دی د ایمان دا کلمې د وجه سره چې کلمه ویلی او دارنګې د دنیا نه تلې په صحیح عقیده سره ورپوږي عقیده صحیح وا او عقیده صحیح کی به په قران باندې بغیر د قران نه د عقیده اصلاح نه کیږي پوهې چې عقیده صحیح وا نو دې به ورځ یو خدای چې انده هم داسې معاف کی اگر الله رحم دې وې خو لیکن کبه هم الله سزا ورکړي پوهې نو د سزا نه بعد به خامخا بیا د جهنم نه ځکه جهنم کې با ګور کافر منافق دا څومره چې جهنم یان دي د ایمان والو نه مسلمانانو نه علاوه جهنم ته به غرزول شي د جهنم اورتا د پاره د شرمولو ورغوی نه لیکن مسلمان چې کله غرزول شي مؤمن اول کو چې دې غرزول شي حدیث کې راځي دنه با د ایمان بهر پاتې کړی شي هغه ایمان به دنه وېستې شي دیبا وزکا دا ایمان سره یو سره دیانم تتلی نشی دا سرانا رجی دیکل اغا سزاق پلتی نکی با جہنم کی چار سمر وقتی اللہ ایدمو گو ساتی پوشی خو لیکن جی دی اغا سزاقی نکی با داگی نچی دی رو جی اغا ایمان بدت واپس کرشی او بیا بزی دی جنت تا اغا انسان جی سر دی کلیمه ویلی پوشی او پسی اکیده سر دنیا نتلیو سر دی کلیمه ویلو دارنگی پا چشر کی نو کرے او صرف کلمه ویلو نوری سم دادا نشتا نموشتا نروجی سم نشتا کلمه ویلو دا وکی دے سموا پاور کوئی جی نو دے بزی جنت تیا ساتی لیکن که پاکی دا کی دا شرک ملاوٹو دا ایمان دا کلمه سرا او دا ممکن دے قرآن وی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون او ایمان نراوڑی پا اللہ باندی زیادہ دے مشتکان نا وما یؤمنو باللہ اکثرهم او ایمان نراوڑی پا اللہ باندی زیادہ دے خلقونا الا وہ مشتکون مگر پدا سال کے چدیو شرک ان کی سوپی یوسف کی راضی اخیر رکے یعنی ایمان سر شرک ملاوڑ کی دیشی قرآن ہوئے نو ادید وجن ابدے جہنم کی امیشی را مشرک دا چی کلیمے ویلا او سر داگی دے شرک ہو او جیشه کی نو کرے اکیده رو گوا ویشی انسان دے گناو نکو دیشوی من اللہ بے تماف کی نور حدیث سی پدی مانی لکا ایو حدیث کی راضی چی او بند براو سی شرپا دے حساب کتاب او دے غٹ گناو نبا اللہ دے نپڑ کی او آرو آرہ بہت رامخی دے کی او تبوی دادی کڑی ہویا زکر انخواب کو قول نشی دا اللہ مخی دا والان دے حساب ہو سرکی گی اغوانو والا گنونو بو توشمی دا دکڑی ابو چا اللہ دا مکڑی دا دکڑی آو دا سرے بو ایدہ کا وقت کی نبی علیہ السلام چا دا دیسوی صحابو تھا وچی دا انسان دا چچا سر حساب کی دیو بزر کی دا سوچو کی دا وقت کی دی حساب پو وقت کی تو سوچو گئی بندہ دم رہو دا گرے چی دیو پدا کا وقت کی اگا زان کی غلی ادقلا دا گا بکی چیرا چکدے چی دا لانا غر گناو نمی پٹتی تو سوچو گئی نوی نو دے ودا وقتی دا سوچ گئی نوی لابا دا گا گناو نمی بوتاو نا خیل آگر غدوڑو پو حساب بانده چکر دے سر دارو کی نو فرشتو تا بوئی زیدہ گناو نمی بولا پنیکو کی پسواب کی بدل کرل اللہ بو فرشتو تا جنت تے بوزے چکر دے روان کی دے برا آوازو کی اللہ تجا اللہ اگا خپل غد گناو نمی بخپل اللہ ترخ کارے کی پوشی چه دا ما خدا هم کرده دامیم کرده دامیم کرده نبی علیه السلام فرمائی او خاندی پده مانی اوی اللہ بو خاندی دا کشانده بنده تا چه دا بنده دم رهی رسناک ده دا اللہ رحم تو گولی اوی اللہ بو خاندی ده بنده پده عمل بانده او چسن دا اللہ ده شان صلاحی کرا اوی اللہ بو ده بنده تاوی جزا دا گناهو نمیم دل پنیکو که بدل کر او فرشتو تا بوی جنت خوشب دارے چستا عقیدہ ایمان دی روحی چی پا ایمان کی دے شرک ملاوٹ نو حالانکہ گناہوں نے اکڑی دے گو ردیس نصابی طرح چی گناہوں نے اکڑی دی دے گناہوں آگا اعتراف ہم کچھ اللہ دا گناہوں نے اکڑی لیکن پدی گناہوں کی دے شرک ملاوٹ نو مطلب آگا دے شرک دا گبکی نو گناہ تکا چی دے شرک گناہی نو گولے پاک کی رسل دے حساب خبر آنشتا بس اتبا دے پوشی نو دې دې کې چې دا کذبو بیا آیات نه چې کوم ویلې دا غره چې د هغه ایمان دا وکول لیکن چې کوم هغه د اصلاح د عقیده و دې آیتونو باندې هغه د ایمان راوړو مقصدو چې دې په خپل عقیده سم کی ان دې په عقیده کې ملاوټو غندو ځکه دې جان کافر سره برابر کړي جهنم کې بده همیشه ان مؤمن جهنم ته شي د همیشه په قلنا بھی دو منا دے میا اوی منگا زئی لار سے کچھ یا زئی لار سے یا کچھ مانا مینا دلیل نجیم یم ټول فهم آیات یانکم نو کله چلاش تا بل ما تر نو دن سیدات فمن تبع هدا نو چا چتا بیو پرتا بیو پر زما دی دار زما دی کتاب ته قران ته پیغمبر به سنتو فلا خوف علیم نو بیر په دی باندې دراتون کیو فلا هم یحزنون او نو بدی غنی چې بده چې وخت پسی ولذین غفروا او غسان چې انکار کړي د قران نه چنه منو وکذبوا بیاتنا او تکذیب کړي زمو آیاتونو باندې منی ہے لیکن ذات پر سمئی عمل پر نکئی اولائک اصحاب النار پر اخیری به سمانه کلا تکذیب آیاتن مطلب دار ہے اولائک اصحاب النار دا کسان جہنم یا نوم فیا خالدون دوی به پدی کی ہمیشہ